1599 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca. Minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami dla województw świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Francja i Ukraina będą wspólnie produkować drony. Urządzenia trafią też na wyposażenie wojsk francuskich. O kryzysie demograficznym rozmawiali eksperci podczas zjazdu dużych rodzin w Zakopanem. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami wydali synoptycy z IMGW. Dotyczy województw świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. W pozostałych regionach obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Miejscami możliwy jest też grad. Burze już przechodzą przez Polskę. Do 15 strażacy mieli ponad 300 zgłoszeń. Strażacy odnotowali 320 zgłoszeń związanych z przechodzącym frontem atmosferycznym. Działania głównie polegają na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi. Występują również lokalne podtopienia ulic, a także budynków. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie śląskim, 63 interwencje, województwo mazowieckie to 51 interwencji i województwo małopolskie 45 interwencji. Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Ostrzeżenia dotyczą całej soboty i najbliższej nocy. Francja będzie produkować drony wspólnie z Ukrainą na terytorium Ukrainy. Minister obrony Sébastien Lecornu poinformował, że wkrótce rozpocznie się całkowicie bezprecedensowe partnerstwo. W ramach tej współpracy duży producent francuskich samochodów połączy siłę z firmą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży obronnej, aby wyposażyć linie produkcyjne na Ukrainie i produkować drony. Lecornu nie ujawnił ani typu, ani producenta urządzeń. Dodał natomiast, że drony trafią też na wyposażenie francuskich wojsk. Eksperci są zgodni, że niedzielna ukraińska operacja Pajęczyna to nowy rozdział w wojnie rosyjsko-ukraińskiej i przewidują, że to nie koniec. Rosja musi się przygotować na kolejne ciosy. Na Kremlu zapaliły się żółte lampki ostrzegawcze, bo okazało się, że Ukraina może tę wojnę prowadzić długo, asymetrycznie i dotkliwie, mówi w Polskim Radiu generał Bogusław Pacek. Minęło kilka dni już od tego ataku. Dzisiaj lotniska większe zostały otwarte, ale nie wszystkie. Nadal część lotnisk jest otwarta. Drony w Rosji spadają i kiedy przeglądam źródła rosyjskie, jak oni to komentują, to Rosjanie czują się zagrożeni w różnych miejscach. To otwiera nadzieję i optymizm w Ukrainie, bo on się pojawił, że wcale nie jesteśmy przegrani. 1 czerwca Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła najbardziej zuchwałą operację przeciwko rosyjskiemu lotnictwu. Podczas akcji o kryptonimie Pajęczyna uderzono przemyconymi do Rosji dronami w 4 strategiczne bazy lotnictwa dalekiego zasięgu. Według strony ukraińskiej uszkodzono 41 samolotów. Kryzys demograficzny w najbliższych latach może doprowadzić do zapaści gospodarczej Polski. O takim scenariuszu mówili eksperci na 13. zjeździe dużych rodzin 3+ w Zakopanem. Demograf Mateusz Łakomy mówi, że czynników wpływających na dzietność jest bardzo wiele. W obszarze edukacji, w obszarze służby zdrowia, w obszarze oczywiście też pewnego wsparcia finansowego jednak rodzin. Ja tutaj bardzo mocno chciałbym podkreślić na przykład kwestię stabilności zatrudnienia młodych dorosłych. W Polsce jest plagą zatrudnianie młodych dorosłych na umowy czasowe. To jest tak wysoki odsetek, że tego nie tłumaczą umowy na okres próbny przysłowiowy, tylko widzimy wielokrotnie powtarzanie umów czasowych. A jak nie jesteśmy pewni naszych dochodów, no to trudno podjąć takie życiowe zobowiązanie, że staramy się o dziecko. Według GUS-u w 2014 roku współczynnik dzietności wyniósł 1,1. Tymczasem, by zapewnić zastępowalność pokoleń, powinien według ekspertów wynosić co najmniej 2,1. To jedno z największych chrześcijańskich zgromadzeń młodzieży w Polsce. Na polach lednickich jest około 14 tysięcy osób z całego kraju. Przyjechali na spotkanie młodych. Pola lednickie zostały otwarte o 8 rano i wtedy na miejscu pojawili się pierwsi pielgrzymi. Co roku jeżdżę i moim zdaniem jest to tak wspaniałe miejsce, pełne energii, właśnie pełne Boga, więc co roku bardzo chętnie tutaj wracam. Które a to lednica? 6. albo 7. Jestem tutaj, cieszę się, że jestem, naprawdę jest bardzo przyjemnie. Ci ludzie, bardzo dużo ludzi. Każdy tu jest bardzo mile widziany i właśnie dzięki temu tyle młodych ludzi tak tutaj ciągnie. To jest taka definicja naszej wiary. Nieważne czy pada, czy nie pada, wszyscy tu się super bawią. Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbywa się od 1997 roku. W tym roku pod hasłem Zawsze w górę. To był serwis Trójki.

my super power. Little Sims i Lion. Utwór nagrany z udziałem Obong Jayara. To jest ostatnio taki stały duet. Jak nie Little Sims u Obong Jayara, to Obong Jayar u Little Sims. Mafia nigeryjska w Londynie, można powiedzieć, muzyczna, ale bardzo mi dobrze z tą mafią. To jest nowa płyta Little Sims, która nosi tytuł Lotos. Jak ten kwiat lotosu symbolizujący odrodzenie. Tyle, że nie wiem, do czego tu się odradzać. No bo właściwie nic się w karierze Little Sims nie zepsuło, nie było żadnej zadyszki. Płyty wydaje regularnie, te płyty regularnie są fantastyczne. Na tych płytach pojawia się coraz więcej gości, to tego dowód mamy na tym najnowszym albumie, bo tutaj gości jest i to z dużymi nazwiskami, co nie miara. Michael Kiwanuka, Samfa, Moses Sumney. I tak dalej, i tak dalej. Pewnie część z tych nazwisk już Państwo znają, pewnie część z tych utworów, albo nawet całą płytę już zdążyli Państwo przesłuchać. Płyta ukazała się wczoraj. Cały tydzień w premierach płytowych opiera się tym razem na takich trzech mocnych filarach. Nowe płyty Pulp, Turnstile i właśnie Little Sims. I każdą z tych płyt usłyszą Państwo w tym tygodniu w Trójce. Ale to jest ten moment, kiedy można dokonać, posłuchać po fragmencie i dokonać wyboru. Little Sims to pasmo poranne, popołudniowe pasmo to jest Pulp, wieczorne pasmo to jest Turnstile. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy paśmie porannym w takim razie. You're spending me frivolous, all eyes are on you to cover the damages. Would you be generous managing? Would you be calm or be panicking? Does the pound turn us as savages? How do we weigh up or balance this? How would you feel? What would you do if your life was covered in bandages? If you had a family of four and the kids wanted things you could never afford? Bailiffs are banging the door, parents are losing their memory. Your brother is in penitentiary, he writing to you but he ain't in mentally. How would you feel? What would you do if you didn't know your identity? The love of your life is wanting to see you, but work is draining your energy. What would you say to your baby girl when she asks you about white supremacy? This generation is f***ing the kids up and I'm just providing the remedies. How would you feel? What would you do if you had to write in love and memory? Were you all afraid of seeing the casket making a home in a cemetery? The truth is hard to swallow. The truth is God still loves your enemies. I know the story of Jonah. I know I come with a different aroma. I know my mind is a textbook that they can learn from, even though I ain't got a diploma. Why are we waiting? What is the hold up? Ain't no one asking to live in our shoes, from the same place with different views. Asking for help was never the move. Too much pride and too much to lose. It's true. There's a life that we can carry on. So how would you feel? What would you do if you thought the world was against you? You didn't talk to an angel, told him you needed some guidance. You were suffering in silence, like you're on a desert island, feeling hopeless, lifeless. Your body contracted self-doubt, and that is a horrible virus. Is this an incurable climate? Everybody's on autopilot, but when they get the diamond in the rough with minimal effort to find it. It's lonely at the top, but not in the way they described it. Who do you pity or side with? Who do you ride for? Who do you slide with? What is the saying you racking up mileage for? Can you see past all my minor flaws? Are you the type to abide the law? Are you the kind to be risking your life? What is the cause you were dying for? Always believed it was bigger than me, even when blurry and I couldn't see, yeah. God said I'm the best for the job, I agree. Now I'm as promised and nothing is free. Would you still do it with no guarantee? You're either a saving grace or you're a disturbance. What did you do when given your purpose? It's not the fact that you're not here, it's the way you disappear. It's not the fact that you're not here, it's the way you disappear. there's a life that we can carry on. You and I found a way to be strong. Sudan Archives i utwór Dead, który ukazał się przed 4 dniami na singlu. Skrzypaczka i wokalistka, zwykle w tej kolejności przedstawiana ze Stanów Zjednoczonych. No i jeszcze absolwentka etnomuzykologii, a przy tym bardzo utalentowana artystka, kompozytorka i pewnie nowa płyta już się zbliża i nie znamy tylko daty. Z tym pierwszym singlem jeszcze jej nie ogłoszono. A wcześniej Little Sims i utwór Blue, który zamyka album Lotus. Utwór nagrany stowarzyszeniem Samfy. Z kolei, jeśli mówimy o tych wszystkich duetach i triach związanych z gośćmi na albumie Little Sims. No a teraz nieuchronnie trzeba przejść do tego, co właściwie musiało nastąpić dzisiaj i czego pewnie Państwo się spodziewają. To jest pierwsza płyta od 24 lat tego zespołu brytyjskiego, o którym można było zapomnieć przez ten czas, chociaż o jego liderze z całą pewnością nie. Jarvis Cocker nagrywał, koncertował z własnym zespołem, nowym zespołem Jarvis. No ale dostał zamówienie na piosenkę do sztuki teatralnej jakiś czas temu. Tę piosenkę napisał. Ona się później przeobraziła w utwór The Hymn of the North na nowej płycie i stała się takim zapalnikiem. Pobudzała Cockera do pracy nad nowym materiałem. Lider Pulp zwołał wszystkich członków zespołu dawnego składu, których miał do dyspozycji, trójkę. No i jeszcze do tego dołączył właśnie nieco młodszych pokoleniowo muzyków formacji Jarvis i nagrali nowy album pod koniec ubiegłego roku. Ten album już przedstawiali w dwóch singlach, bardzo dynamicznych, bardzo przebojowych. Cała płyta jest bardzo, powiedziałbym, liryczna. Bardzo, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Jarvis Cocker opowiada o świecie, w jaki sposób przypatruje się ludziom mijanym gdzieś na przykład w pociągu na co dzień, tak jak bohaterka tego utworu. Lirycznie mamy dokładnie to samo. Muzycznie jesteśmy trochę gdzie indziej, jak w momencie, kiedy szefostwo wytwórni Rough Trade usłyszało po raz pierwszy demo tej nowej płyty, uznali, że to jest muzyka adekwatna do wieku, jaki reprezentują ci starzy członkowie grupy Pulp. No starzy, tutaj powiedziałbym, niech to będzie tylko określenie stażu. More, taki tytuł nosi ta płyta, a utwór Tina. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Although we've never spoken or exchanged emails, we got a strong connection, it just can't fail. Tina, Tina. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring, yeah. Tina, let's turn to laughing and teasing. I forgot what I was gonna say to you. Oh, Tina. tonight I have been thinking about Tina. Grupa Pulp i Tina z najnowszej płyty. Jak to brzmi? Najnowsza płyta grupy Pulp. Pierwsza z nowym materiałem od czasów Wheel of Life z początku wieku. No i wydaje mi się, że to powiedzieć ścisła czołówka to trochę trudno w wypadku grupy Pulp, bo tu nie za bardzo, niełatwo jest wejść do tej ścisłej czołówki. Ale ja myślę, że w tej adekwatności do wieku leży cała prawda. To nie jest płyta, która odtwarza w prosty sposób tematy z Different Class, z His and Hers. Owszem, jeśli chodzi o właśnie zawartość liryczną, to tematy wracają. Za chwilę się o tym przekonamy, słuchając The Hymn of the North, o pustych fabrykach, które produkują próżnię. To jest obrazek z północy Anglii, a z północy Anglii pochodzi ten zespół, dokładnie z Sheffield. No i jeśli chodzi o muzykę z kolei, to jesteśmy w trochę innym miejscu i zbyt dużo różnych innych doświadczeń Jarvisa Cockera zapewne nałożyło się na to, co robił z zespołem Pulp, żeby podejść do tematu dokładnie tak samo. No i ta płyta jest trochę inna niż single, jak już sygnalizowałem, ona wpada w taką balladowość momentami. No, może to być płyta właśnie dla rówieśników Jarvisa Cockera. No, wrócę do tego wieku. On ma 61 lat, Jarvis Cocker. Pulp to był też zespół, który bardzo długo się przebijał, bardzo długo dojrzewał. Zespół, który powstał inaczej niż te inne wielkie britpopowe formacje, powstał jeszcze pod koniec lat 70. Także to jest morze czasu i stosunkowo niewielka dyskografia i dyskografia znakomita, bardzo wyrównana i tutaj ta nowa płyta nie jest odstępstwem. The Hymn of the North grupie Pulp towarzyszy Chili Gonzalez. Factories lie empty, manufacturing emptiness. Life still needs to be filled, nonetheless. So go and find something to love, but just promise me this one thing, yes. Oh, please stay inside of the mainland. Yes, please stay inside of the mainland. Want you to go, but I know you got to go. So before you go, there's just one thing you ought to know. Yeah, there's just one thing you ought to know. Yeah, there's just one thing you ought to know. Yeah, there's just one thing. Just one thing. You can fill your life with love. You can fill your life with old. You can fill your life with food and drink, or whatever floats your boat. I'll be watching from the shoreline. I'll be singing you this song. There's a million things in store for you, just beyond the horizon. So of the mainland. Yes, please stay inside of the mainland. You're wiser than I'll ever be. You're beautiful, smart, so funny. You fill my heart, you fill my dreams. My only hope is you succeed, you're my only hope. Is you succeed, you're my only hope. Is you succeed, you're my only hope. You're my only hope. So życiu w bezkontaktowym społeczeństwie współczesnym już, jak myślę, śpiewał Jarvis Cocker w The Hymn of the North z albumu More, czyli więcej. Więcej, jeśli chodzi o tę płytę w ciągu całego tygodnia w Trójce popołudniami. No a jeśli chodzi o wieczory, to dominować będzie zespół nieco młodszy, prosto z innego przemysłowego miasta, z amerykańskiego Baltimore. Hardkorowa grupa Turnstile, która zaskakuje na płycie Never Enough momentami, dlatego że zupełnie wychodzi, ale to zupełnie wychodzi z tej stylistyki hardkorowo-punkowej, czy też nawet momentami zatrącającej o metal. Dobrze Państwo znają utwór Seeing Stars, który brzmi rzeczywiście nie hardkorowo, brzmi trochę jak The Police momentami. I takich odniesień do choćby tej formacji, do The Police, na albumie Never Enough jest więcej, a czasami zespół próbuje łączyć ogień i wodę i właściwie i te swoje korzenie i te nowe pomysły. Tak jest w utworze Light Design. tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić? Muzycznym Zuta i Jacob Rango, Nie to nie. Z tą piosenką też Państwo się spotkają jeszcze w ciągu tygodnia na playliście. No a wcześniej Turnstile, Light Design z albumu Never Enough. Jeśli chodzi o to, co się ostatnio ukazuje, jeśli chodzi o premiery płytowe, to oczywiście wracamy, co już jakoś tam sygnalizowałem w ostatnich tygodniach, co i rusz do przełomu wieków. Ta muzyka popularna z przełomu wieków okazuje się bardzo atrakcyjna wciąż. Tak jest z muzyką Stereolab, niezbyt zmieniającą się od tamtej pory. Tak jest z nową płytą grupy Pulp do pewnego stopnia. No i tak jest z formacją The Flaming Lips, którą miałem okazję widzieć na żywo w ten weekend w Berlinie podczas takiej specjalnej trasy koncertowej, na której zespół gra w całości, między innymi, bo koncert trwa 3 godziny, więc właściwie wszystko grają ze swojego repertuaru, ale w całości grają płytę Yoshimi Battles The Pink Robots z roku 2002, więc też trzymamy się gdzieś bardzo blisko tego przełomu wieków, kiedy było najgłośniej o The Flaming Lips. Zespole zresztą też długodystansowym, podobnie jak Pulp, bo istniejącym od początku lat 80. i też zdobywającym popularność bardzo powoli, głównie właśnie koncertami. No, to wszystko, sens tego takiego kontaktu z widownią potwierdzał ten berliński koncert. Psychodeliczne wizualizacje, nadmuchiwane postaci różowych robotów, przybyszów z kosmosu, tony konfetti. No i smutne w istocie piosenki, które Wayne Coyne potrafi zamienić taki euforyczny, pełen optymizmu, pełen kolorów, spektakl z pogranicza cyrku i musicalu. If it's not now, then tell me when would be. Grupa The Flaming Lips i Fight Test. Tak się rozpoczyna, czy tak się rozpoczynała 23 lata temu płyta Yoshimi Battles The Pink Robots. Kolejna taka niezwykła psychodeliczna opowieść z wątkami właśnie wschodnimi, inspiracjami Japonią ewidentnymi. To wszystko było widać w wizualizacjach i oczywiście było słychać w tekstach, ale były też w Berlinie inne piosenki, począwszy od She Don't Use Jelly po inne z najnowszej płyty American Head. Była piosenka Flowers of Neptune 6, którą zakończymy tę godzinę i o której Wayne Coyne opowiedział historię związaną z Casey Musgraves. Często gwiazdy współpracowały z grupą The Flaming Lips. Była Miley Cyrus na przykład na płytach tego zespołu. Casey Musgraves wystąpiła na płycie American Head, a wcześniej odbyła, zdaje się, w towarzystwie zespołu trip po LSD, w trakcie którego zobaczyła, czy też wyobraziła sobie, jak świetliki przeobrażają się w statki kosmiczne, i to stało się inspiracją do tego utworu. Także wykonawcy country na płytach z psychodelicznym rockiem w Ameryce są mile widziani i skutki tego bywają trudne do przewidzenia. Grupa The Flaming Lips, a tygodnik muzyczny powraca po wiadomościach. Do it as if I'm watching the light box.